Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, popote pale ulipo. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Raia wanaoendesha shughuli zinazohitaji umeme katika mji mkuu wa mkoa wa Cibitoke wanasema kutatizwa na kukatika katika kwa umeme mjini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu na wafungwa laomba kufutwa kwa hatua zote zilizochukuliwa dhidi ya Kristera Ndayishimiye, mwanafunzi wa shule ya upili ya Mugendo mkoani Kirundo. Na katika habari za kimataifa, watu 34 wamefariki katika ajali ya barabarani nchini Algeria. Kuna haya bila shaka na mengine, Francois Akima anaongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nihuru, karibu tena. Isanganiro. Namu habari kamili, inchi ya Burundi itajiunga na soko la Afrika kuhusu usafiri kwa ndege. Iri Nachorigira anasimamia kitengo cha usafirishaji wa watu na mizigo kwa ndege ameyasema hayo Jumatano hii jijini Bujumbura wakati wa warsha wa kuelezea Warundi manufaa ya kujiunga na soko hilo. Kwa mujibu wake, baadhi ya njia za ndege zisizokubaliwa kupitia ndilo linalosababisha nauli ya ndege kupanda. Anatuliza mioyo Warundi kuwa nauli zitapungua baada ya kujiunga na soko hilo. Na wanaosafirisha mafuta kutoka nje ya nchi wanashukuru kuwa kipindi hiki wanapakua bidhaa hiyo kutoka malori yao muda mfupi. Baadhi yao waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatano hii panapojulikana Gare Routier jijini Bujumbura wanafahamisha kuwa wanaweza kukawia kupakua wakati hala za mafuta zimejaa. Jando die Irakoze ametuandalia taarifa ifuatayo. Tupo kwenye kituo cha magari mjini Bujumbura ambako magari yanangojea kwenda kushusha mizigo. Asubuhi ya leo tumeona kwamba mahali hapo hakuna magari yanayopaki mafuta ya gari. Twaha Ahmedi, dereva wa lori aina hiyo, amesema kwamba wanashukuru kwamba wakati huu wanashusha bidhaa bila kukawia. Kwa kweli tukifika Burundi hatuna muda wa kupoteza hapa. Kwa sababu kama hivi nimefika jana, leo nimekwenda depo nimeshusha. Kuna wenzangu wengine ambao wameingia leo wamepitiliza moja kwa moja depo. Kwa hiyo hakuna kuchelewesha. Anaeleza pia walikuwa wanakawia wakati ambapo wanakuta stoo za mafuta ya gari kujaa. Unajua anasema kufa kufaana. Kuna msemo mmoja anasema pale inapokuwa na shida mafuta na sisi kazi ndio inakwenda ndio mbio. Kuna kipindi tulikuwa tunakuja hapa tunakaa sana parking hapa. Tulikuwa tunakaa sana parking kwa sababu mafuta, kwa mfano tanki, depo zile nyingi zilikuwa zina kuwa na mafuta ya kutosha. Kuna watu walikuwa wanakaa mpaka mwezi hapa. Walikuwa wanakaa mpaka mwezi, wanamaliza mwezi hapa kutokana na nafasi kule. Kama depo zimejaa mafuta kule. Spika wa Wizara ya Madini amefahamisha hivi karibuni kwamba tathmini kuhusu kujenga stoo zingine za mafuta ya gari hufikia ngazi ya kuridhisha. Shukrani sana Jean Didier Irakoze. Tutoke mjini Bujumbura tujielekeze mkoani Kirundo. Mke wa Rais Angeline Ndayishimiye anatolea wito Warundi hususan kina mama kuhakikisha kwanza wakati wanataka kutuma binti zao kuchapa kazi ugenini ili wachunguze vizuri wanapoenda. Mke wa Rais anaongeza kwa kusema namna wasichana wanavyoacha masomo na kwenda kutafuta ajira katika nchi nyingine. Angeline Ndayishimiye anawataka wazazi pamoja na mashirika kutopenda maslahi ya kibinafsi na kudidimiza maendeleo ya binti zao. Aliyasema hayo baada ya ziara yake iliyomfikisha nchini Rwanda alikohudhuria kongamano la kimataifa la kutathmini kuhusu haki za wanawake na mchango wao katika maendeleo. Alisema hayo jana Jumanne akiwa kwenye mpaka Gasenyi Nemba katika tarafa Busoni mkoani Kirundo. Na tukisalia kwenye mkoani Kirundo, shirika la kutetea haki za binadamu na wafungwa AVTB linaomba kufutwa kwa hatua zote za mahakama na shule zilizochukuliwa dhidi ya Kristera Ndayishimiye, mwanafunzi wa shule ya upili ya Mugendo katika tarafa Ntega mkoani Kirundo. Katika tangazo lililotolewa Jumanne hiyo Jana ya wagabo anayewakilisha shirika la kutetea haki za binadamu na wafungwa kaskazini, magharibi na katikati mwa Burundi anashukuru kwa juhudi zilizofanywa na mtu yeyote pamoja na shirika hilo lililochangia ili mwanafunzi huyo aachiliwe huru. Na shirika la viwango na ubora BBN linatangaza kwamba wakulima wa michicha inayomwagiliwa na maji machafu watasimamishwa kulima zao hilo ndani ya munisipa ya jiji la Bujumbura. Mkurugenzi mkuu wa BBN amesema hayo Jumatano hii katika mkutano na waandishi wa habari mjini Bujumbura. Severes Ndaikengela anaeleza kwamba hiyo husababisha maradhi mengi kama kansa. Mkurugenzi huyo wa BBN anaongeza kuwa usafirishaji wa hauzingatii viwango na anataka wachukuliwe hatua. Tumesikilize katika tafsiri ya Omendwa. Bega ni kihe gihugu ishaka gutera imbere. Leta ifatingi ingo yuru. Ni nchi gani yenye madhumuni ya maendeleo ambamo serikali inachukua hatua nzuri kama hii inayokataza kumwagilia mchicha kwa maji chafu ambayo ni chanzo cha saratani kwa sisi na kwa watoto wetu, na raia kuamua kivyake na kwa maslahi yake mwenyewe kwamba matokeo hayamhusu. Msimamo wa BBN kwa sasa ni kukataa kilimo cha namna hiyo, kwa sababu mchicha unaomwagiliwa kwa maji hayo una madhara kwa afya ya binadamu. Hivyo basi ni marufuku kwa watu wanaoendesha kilimo cha mchicha hasa katika mji wa Bujumbura. Maeneo wanamoendeshea kilimo hicho si halali. Tunapotoka mahali hapa tunakwenda kuarifu mawaziri husika, yani waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira kupitia waziri wa biashara na waziri wa mambo ya ndani kusimamia hatua hii kugira ngo ivyo bintu bihagarare kuneza igihugu. Na watu wanaoishi na kuendesha shughuli zinazohitaji umeme katika mji mkuu wa mkoa wa Cibitoke wanasema kuwa wanatatizwa na kukatika mara kwa umeme mjini hapo. Wanalitaka shirika husika na ugavi wa umeme Kajidezo kutafuta suluhu, wakieleza kuwa wanatumikia kwa hasara kubwa. Kiongozi wa shirika Kajidezo mkoani Cibitoke anabainisha kuwa hali hiyo inatokana na kazi za kiufundi zinazoendeshwa kwa ngazi ya kitaifa, huku akiwataka raia hao kuwa na uvumilivu kwa kusubiri kazi hizo zimalizike. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Mamlaka nchini Algeria inasema takriban watu 34 wamefariki katika ajali ya barabarani katika jimbo la kusini la Tama na la Sete. Ajali hiyo imetokea baada ya magari mawili kugongana na kuwaka moto. Watu wengine 12 wamejeruhiwa. Timu ya ulinzi wa raia imethibitisha idadi ya vifo na kusema waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini. Na maandamano ya siku tatu yaliyotishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga akiwataka wafuasi wake kujitokeza na kuandamania kupinga halama ya juu ya maisha yameanza katika maeneo tofauti nchini Kenya. Tayari makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi yameanza kushuhudiwa katika eneo la Kibra mjini Nairobi, ambapo maafisa wa polisi wamelazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Mjini Mombasa, maafisa wa polisi walimkamata mtu mmoja mapema leo baada ya waandamanaji kuwasha matairi barabarani na kufunga barabara inayoelekea katika bandari ya Kenya. Vilevile polisi katika maeneo ya mji wa Nakuru, eneo la Shababe, wanajaribu kuwazuia vijana ambao wamejitokeza barabarani kufanya maandamano. Hata hivyo, maafisa polisi waliwarushia vitoa machozi na kuwatawanya. Na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia taarifa habari tuliyokuangalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa kuwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Francois Akimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Nyunguru. Kwaheri.